Ён заплюшчыў вочы, нібыта заснуў. Два разы цела сабакі нервова тарганулася, але вочы ён не расплюшчыў. Магчыма, яму штосьці снілася. Трэба добра ведаць Кастана Навадворскага, каб здагадацца, што загадзя, то бок хаця б за пару дзён да выхаду чарговай лід-старонкі, ён не будзе пісаць наступную частку свайго дэтэктыўнага аповеду. Кастан сеў за друкарку роўна за пару гадзінаў, калі нам трэба было здаваць нумар. Спачатку выканаў свой традыцыйны рытуал з цыгарэтай, але гэтым разам выкінуў недапалак у акно і сказаў «трэба разлавацца». Навошта трэба разлавацца, я не зразумеў. Хутчэй за ўсё патрэбны быў штуршок да працы. Кастан заклаў аркуш у друкарку і творчы працэс авалодаў сябрам. Следчы Адам Ціскович найперш наведаў два мясцовыя чыгуначныя вакзалы – Рыска-Арлоўскі і Мікалаеўскі. Вакзальным служачым следчы на словах апісаў партрэт забітага мужчыны, спадзяючыся, што нехта яго бачыў сярод пасажыраў. Ніхто не прыгадаў. Варта было распытаць і каманды з параходаў, якія ходзяць у Дзвінск і Віцебск, але адзін прыбудзе толькі ўначы, а другі заўтра ў дзень. Калі мужчыну забілі ў Полацку, нельга было адкідаць версію, што цела да Запалоцкага берагу прынесла цячэнне, дык нечым жа ён прыехаў у горад і недзе ж спыняўся, значыць, варта пагаварыць з пакаёўкамі гатэляў і гаспадарамі мэбляваных пакояў. На гэтыя роспыты Ціскович змарнаваў амаль цэлы дзень. А пятай гадзіне у мэбляваных пакоях Брыстоль следчага знайшоў хлопчык пасыльны з паліцыі, які паведаміў, што яго шукаюць. У паліцыі Цісковіча чакаў начальнік Запалоцкага прытулку Алексей Валынец, мужчына гадоў 45, паўнаваты, з двайным падбароддзем. На лоб і добра паголеныя шчокі выхавацеля перыядычна накатваліся кроплі поту, якія той далікатна прамакаў хустачкай. Пра здарэнне ў двары прытулку распавяла паліцыі кухарка сірочага дому. Трэба было яшчэ раз пагаварыць з Валынцом. «Я ўжо прыходзіў у палове 11 і распавядаў пану прыставу, але мяне папрасілі прыйсці яшчэ раз». Госць пагаварыў з непрыхаваным раздражненнем у голасе, маўляў, такая ўжо тут справа, што мушу выбірацца ў цэнтр гораду другі раз за дзень. «І што ў вас здарылася, Алексей Васильевич?» «Ды, Адам Мікадзімавіч, нічога нібыта і не здарылася, нехта сёння ўночы перакапаў наш двор». «Што значыць перакапаў?» «А то і значыць, прачнуліся ўранне, на дварэ нібы рыдлёўка зямлю паперварочвалі, дзірван парэзаны, зямля раскапана». «І вялікая плошча перакапаная?» «Не дужа, каб, усё вакол вялікага каменя, што ў нас на двары з зямлі вытыркаецца. Ды вы можаце і самі паглядзець». «Паедзімце, Алексей Васильевич». Мужчыны сялі ў брычку і накіраваліся па Рыцкай вуліцы ўздоўж вала Івана Жахлівага на Чырвоны мост праз палату. Аказаўшыся на правым беразе невялікай рачулкі, спрытны конік пакаціў экіпаж у запалоцце. Зямля вакол вялікага валуна, які больш чым напалову ўрос у зямлю, сапраўды была пакапаная. Відавочна, тут нешта шукалі, але чаму ўночы? Гісторыя выглядала таямнічай. «І вы нічога ночу не чулі?» – спытаў следчу Валынца. «Не чуў. Я распытаў усіх, хто начаваў у пакоях, вокны якіх выходзяць на гэты бок. Сабакі з суседніх двароў брахалі, дык ніхто на іх не звяртае ўвагі. Тут па начах абавязкова нехта швэндаецца. Хто на працы затрымаўся, хто ў шынку». «Не раўнуючы, скарб шукалі», – уголас выказаў версію следчы. «Які тут скарб? Сродкаў ледзь хапае пракарміць сіротаў». Валынец чарговы раз прамакнуў твар і глыбока ўздыхнуў, напэўна, згадаў пра нейкія неадкладныя праблемы сірочага дому. Адам Ціскович развітаўся з начальнікам прытулку і накіраваўся ў адваротную дарогу. Пасля таго, як Івана Зяновіча заінтрыгавала бацькава мапа за палоцця, ён вырашыў падчас жнівеньскага адпачынку наведаць Полацак. Іван дабраўся чыгункай да Віцебску, купіў квіт на параход і скіраваў Полацак. Ён даўно марыў пра гэткую выправу па Дзвіне. На параходзе ён і пазнаёміўся з юнаком Ігнатам Смыкам, які вяртаўся да хаты. Хлопец вучыўся ў віцебскай фельчарскай школе. Часу на размовы было багата. Параход «Герой», на якім яны кіраваліся ў старую крыўскую сталіцу, мусіў скінуць трап на полацкі прычал толькі ўвечары. Маладыя людзі сядзелі на палубе першай клясы, разглядалі прырэчныя краявіды і няспешна гутарылі. Неяк незаўважна размова перайшла на тэмы гісторыі. Усё ж Полацак гэта каталіцкі горад. Прынамсі тое, што мы зараз маем, гэта плён менавіта каталікоў. Задуменна прамовіў Ігнат Смык. Ягоныя рэдкія саламянага колеру валасы былі хаатычна разбэрсаны ветрам. Хлопец спрабаваў іх утаймаваць рукой, але безвынікова. «Ну, не толькі, але ж і уніятаў таксама», – адказаў яму Зяновіч. «Вось і Сафійскую царкву менавіта уніяты аднавілі». «І што з таго? Якім чынам гэта паўплывала на лёс гораду?» Ігнат ажывіўся, нібыта меў пэўнае перакананне, якія мусіў бараніць. Уніяты працавалі з простымі людзьмі, звярталіся да іх на тутэйшай зразумелай мове. Згодны, у іх не было ніякай падтрымкі сярод мясцовай арыстакратыі, ды ў Варшаве таксама, таму здавалася, што яны былі на другім пляне, але уніяты мелі перспектыву зрабіцца вялікай сілай, народнай царквой. Аднак прыйшла расійская ўлада і разагнала уніятаў. Перспектыву яны мелі б, калі б гэты край набыў самастойнасць. У нашай сітуацыі беларусы мусілі выбіраць паміж праваслаўем і лацінізмам, паміж перспектываю захаду і перспектываю ўсходу. Але гэта значыць выбіраць не свой лёс. Калі тутэйшыя людзі адчуюць патрэбу ва ўласным лёсе, дык змены пачнуцца імклівыя. Гэтым і трэба займацца, тлумачыць. І колькі часу давядзецца тлумачыць? Прасцей і хутчэй зрабіў Стэфан Баторы. Іван Дзяновіч посміхнуўся, ён узняў вочы на суразмоўцу, затрымаў позірк, памаўчаў некалькі хвілін, напэўна, думаючы пра нешта асабістае, і годна прамовіў. А менавіта мой продак, полацкі кашталян Юры Дзяновіч, разам з каралём Баторыем вызваляў ад маскавітаў Полацак. «Праўда?» Гэтае слова ў Ігната атрымалася расцягнутым з нейкім таемным прыдыханнем. «Але дзе вашыя маёнткі і землі? Няўжо вам нічога не дасталося ад тае перамогі?» У тым і праблема, што нічога не дасталося. Нават сямейная рэліквія, залаты кубак самога Баторыя, недзе згубіўся ў Полацку. Маладыя людзі змоўклі, кожны паглыбіўся ў свае думкі, а Ігнат Смык падумаў, напэўна едзе ў Полацак шукаць кубак. У Полацку маладыя людзі развіталіся, але дамовіліся абавязкова сустрэцца. Ігнат паведаміў новаму знаёмаму свой адрас. Іван Дзяновіч пераправіўся на пароме на іншы левы бераг ракі ў Задзвіння, узяў рамізніка і накіраваўся да сястры маці, Клаўдзі Каптюх, якая жыла ў невялікім фальварку ў Казьянках. Муж Клаўдзі, Міканор Каптюх, працаваў справаводам на мясцовай тытунёвай фабрыцы і штодзень, акрамя суботы і нядзелі, ездзіў у сваю кантору ў Полацак. Першы дзень маскоўскі госць нікуды з фальварку не выязджаў. Адам Цісковіч вельмі сур'ёзна паставіўся да незвычайнага здарэння, якое адбылося на двары запалоцкага прытулку. Найперш яго насцярожыла невялікая адлегласць ад сірочага дому да месца знаходкі трупа. Нейкая сувязь паміж гэтымі звёнамі падзей мінулых сутак відавочна была, але якая? На другі дзень следчы працягваў роспыты сярод рамізнікаў і гандляроў. Гандляр у адной з кнігарняў прыгадаў, што на мінулым тыдні мужчына з радзімкою на скроні купіў у яго кнігу Івана Далгова «Полацкі кадзецкі корпус». Маўляў, было відаць адразу, што чалавек не тутэйшы, бо цікавіўся выданнямі па гісторыі Полацку. З пачутай інфармацыі следчы Цісковіч зрабіў дзве высновы. Забіты прыехаў у Полацак амаль тыдзень таму, мужчына цікавіўся старасведчынай. А ці не прыехаў ён у Полацак шукаць скарбы? Гэтая гіпотэза дазваляла аб'яднаць у адну справу і здарэнне ў прытулку. Неўзабаве следчы ведаў і дакладную дату прыезду невядомага ў Полацак. Капітан, героя, паведаміў, што сапраўды малады мужчына з радзімкаю на скроні быў ягоным пасажырам, і, калі ён не памыляецца, гэта было 9 жніўня. Капітан таксама згадаў, што прыехаў у Полацак гэты мужчына не адзін, разам з юнаком з даўгімі светлымі валасамі. Заставалася даведацца месца, дзе спыніліся госці. Недзе ж амаль тыдзень яны жылі. «Гэта нейкае насланнё», – абуралася Таццяна. «На градах нічога не расце, нават не ўзыходзіць. Тры разы рамантавалі ацяпленне, усё адно належным чынам не грэе. Ну, нейкае насланнё, штосьці з гэтым домам не так». Мы сядзелі ў альтанцы, я, Таццяна і яе сябрука Галіна.